bu neler? Tombak tombak sineler bizi baştan çıkar, al yazmalı gelinler. Bizi baştan çıkar, al yazmalı gelinler. Kara kalın kanadı, şu yosmanın inadı. Oğlan dilin kurusunda herkes bizi kırdı. Oğlan dilin kurusunda herkes bizi tombak sineler bizi baştan çıkaran, al yazmalı gelinler. Bizi baştan çıkaran, al yazmalı gelinler. Kara tavuk kanadı, şu yosmanın inadı. Oğlan dilin kurusunda herkes bizi kınadı. Oğlan dilin kurusunda herkes bizi kınadı. Aydoğar çırasıyla, aydoğar çırasıyla, derişler sırasıyla, derişler sırasıyla, bize yar bulunmaz mı, bize yar bulunmaz mı, elimin parasıyla. Nereler oy nereler, gündeminde bu neler, tombak tombak sineler, bizi baştan çıkaran, al yazmalı gelinler. Bizi baştan çıkaran, al yazmalı gelinler. Kara tavuk kanadı, şu yosmanın inadı.